أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن معجزاته أيضا، onun mucizelerinden aynı şekilde sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem inşikakul kameri, ayın ayrılması, yarılması. Ayetun azimetun, büyük bir ayettir. A'tahallahu nebiyyihi nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem delilen ala nübüvvetihi. Allah azze ve celle nebisine nübüvvetine delil olması için vermiştir. Ve kâne zâlike fi Mekke'te, bu Mekke'de idi. Hînemâ talebel müşrikûne minhu âyeten. Müşrikler ondan bir ayet talep ettikleri vakit Mekke'de oldu idi, olmuştu. Normalde bu mucizelerle alakalı İsra ve Miraç'tan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam'a verilen en büyük mucizelerden bir tanesi ayın ikiye bölünmesi. Mekke'deyken Peygamberimiz, müşrikler Peygamber aleyhissalatü vesselam'a diyorlar ki bize senin peygamber olduğuna dair bir tane delil söyle. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a bir de diyorlar ki mesela konuşurken eğer gerçekten peygambersen, Allah seni gönderdiyse hadi Allah'a söyle de ayı ikiye bölsün. Yani hani hiç olmayacak bir şey istiyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da eliyle işaret ediyor aya. Tabi Allah'ın kendisine vahyetmesiyle beraber İbn-i Mesud rivayet ediyor. Ay ikiye bölünüyor bu şekilde. Şimdi tabi Mekkeli müşrikler iman ediyorlar mı? İman etmiyorlar. O ayrı bir durum. Lakin Allah azze ve celle peygamberimize onların istemiş olduğu bu ayeti veriyor. Bu mucizeyi mesela inkar edenler var. Yani bu ne için inkar ediyorlar? Diyorlar ki şayet ay yarılmış olsaydı bugün bütün dünyanın bunu görmesi gerekirdi. Yani ay eğer bir kere ikiye bölünmüş sonra tekrardan birleştirilmişse bütün dünyanın bunu görmesi gerekirdi. Bir grup da buna işte cevap vermek için astronotlar aya gitmişler, ayın resmini çekmişler. İşte ay ortadan ikiye bölünükmüş gibi bir cevap. Yani hemen bunları susturma adına, ama yani ayı yoktan var eden, maddesinin bile ne olduğu belli değilken onu yoktan bu hale sokan Allah, onu böldükten sonra tekrar kaynaştırmak mı daha zordur? Hani Mekkeli müşrikler dirilmeyi inkar ettikleri zaman Allah azze ve celle diyor sizi yoktan var etmek mi zordur? Yoksa var edip öldürdükten sonra tekrar ayağa kaldırmak mı zordur? Yani Mekkeli müşriklere bu şekilde delil alarak da çok saçma bir söz yani. Madem ben yaratmışsam sizi yoktan, topraktan, sizi tekrar ayağa kaldırmam benim için çok çok daha kolaydır diye. Yani eğer Allah'sa bu ayı yaratan, yoktan var eden, onu böldükten sonra tekrar hiçbir iz bırakmadan birleştirecek olan veyahut da hiç bölmeden o gün yaşayan insanların gözünde sanki bölünmüş gibi ayı göstermek, Allah azze ve celle bunların hepsini yapabilir, bunların hepsine kadirdir. Sahih yollarla sabit olmuştur ki Allah azze ve celle ne yapmıştır? Allah azze ve celle peygamberine ayı yarma mucizesini nasip etmiştir. Evet. Tekfirut ta'ami lehu, ona yemeklerin çoğaltılması. Vakat vaka'a hâzâ minhu sallallahu aleyhi ve sellem ekser min merratin. Bu peygamberden çok kere vaki oldu. Evet. Tekfirul mâ'i, suyun çoğalması, çoğaltılması. Ve neba'uhu min beyni asabi'ihi şerifeti. Şerefli parmakların arasından onun doğması, o suyun doğması, çıkması olması, çoğalması gibi. وَتَسْبِيحُ الطَّعَامِ لَهُ وَهُوَ يُؤْكَلُ. وَتَسْبِيحُ nimet etmek, tesbih etmek, tağımın onu tesbih etmesi, yani yenen yemeğin Allah azze ve celle'yi tesbih etmesi gibi. Yemeğin onu tesbih etmesi. وَهُوَ يُؤْكَلُ, o yenirken. Hı. Yenirken. وَقَدْ وَقَعَ هَذَا الشَّيْءُ كَثِيرًا مِنَ الرَّسُولِ sallallahu aleyhi ve sellem. Bu peygamberden, bu şey peygamberden çok kere vaki oldu. Özellikle peygamber aleyhissalatü vesselam savaşlarda veyahut da yolculuklarda insanlar çok zor durumdayken genelde peygamberimize yiyeceğin azlığından şikayet ediyorlar. Bu kaç defa vaki oluyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam da bütün yiyecekleri bir yere toplamalarını istiyor. Onun üzerini kapatıyor. Sonra herkes gelsin alsın diyor mesela bunun içinden. Diyelim ki örneğin 1000 kişilik ordu var. 100 tane hurma var toplam ellerinde. Bunu bir kaba koyuyor veya bir örtüye koyuyor. Üstünü kapatıyor. İsteyen gelsin alsın diyor. İnsanlar gelip ihtiyaçları kadar işte avuç avuç alıp götürüyorlar. Kimisi orada yiyor, yani orada yiyor, bir de kendine depo olarak alıyor bir kısım yolda tekrardan yemek için. Vallahi diyorlar, tekrar biz onu açtığımızda yemek aynı olduğu gibiydi. Yani sanki hiç içeriden eksilmemiş. Yine biliyorsunuz Hendek gününde sahabenin biri bakıyor Peygamberimiz çok aç. Geliyor diyor, ya Resulallah, hani evimde bir tane küçük bir oğlak var, küçük bir hayvanım var. Gel onu keseyim diyor. O sessizce söylüyor kimse duymasın diye. Peygamberimiz hadi diyor falan bizi yemeğe davet ediyor. Bütün sahabeyi toplayıp o şahsın evine götürüyor mesela. Biz onu yaptık diyor. Her sahabe ondan yedi. Peygamberimiz de yedi. Ondan sonra tencereyi açtık ki sanki hiç içinden yenmemiş gibi. Ev sahibi de yiyor, daha sonra da o yemek mesela onlara kalıyor. Bu nedir? Bu Allah Azze ve Celle'nin bu şeye, yemeğe veyahut da suya bereket kılması demektir. Bu da dediğimiz gibi hem haderde ve özellikle de seferde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a çokça hasıl olmuştur. Evet. İbra'ul merda, hastaların iyileşmesi ve şifa'u ba'du ashabihi ala yedeyhi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberin eliyle bazı sahabelerin şifa bulması, dune deva'in hissiyin, bir hissi ilaç kullanılmaksızın. Evet. Mesela ne hadisi gibi? Ama hadisi gibi. Öyle değil mi? Ama'nın biri peygamberimize geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, ben körüm, Allah'a dua et de beni iyileştirsin diyor. Peygamberimiz de diyor, sen git Allah Azze ve Celle'ye şu şekilde dua et, ben de senin için dua edeceğim diyor. Ve o adam gidiyor, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dua edince, adam da peygamberin ona yaptığı duayla Allah'a dua edince, yani ey Allah'ım ben sana rahmet nebisi olan peygamber ile tevessül ediyorum diyor. Tabi rahmet nebisi peygamberle tevessül ediyorumdan kastı, peygamberin duası ile tevessül ediyorum. Çünkü o peygamberden dua istiyor. Peygamber de diyor git Allah'a bu şekilde dua et. Peygamber de ona dua edecek. Doğal olarak adamın orada Allah'tan istenen, peygamber sana nasıl dua etmişse ben de o şekilde senden istiyorum. Veya o dua ile senden istiyorum manasında dua ediyor ve adam iyileşiyor. Mesela yani nedir ismi? Gözleri açılıyor. Yine bir sahabe geliyor. Ya Resulallah diyor, ben sana hasta, kadın bir sahabe, hastalığına yakalanıyorum ve düşürdüğüm zaman, yani havale dedikleri veya nöbet dedikleri şey olduğu zaman üstüm açılıyor. Allah'a dua et de şifa bulayım. İstiyorsan sana dua edeyim, şifa bul. İstiyorsan da sen sabret, Allah Azze ve Celle sana cenneti versin diyor Peygamberimiz. Tamam ya Resulallah diyor, sabredeceğim, Allah bana cenneti versin. Lakin Allah'a dua et, yere düştüğümde üstüm başım açılmasın. En azından insanlar benden görülmemesi gereken yeri görmesinler diyor. Peygamberimiz bu şekilde dua ediyor. Veyahut da sahabelerden Peygamberimizin yanına gelip de işte o bir sahabe geliyor, gözü çok acayip ağrıyor. Peygamberimiz gözünü elini sürüyor, sanki hiçbir şey yokmuş gibi adam ayağa kalkıyor. Yani hiçbir şey kullanmadan, hiçbir ilaç kullanmadan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hastaları Allah Azze ve Celle'nin izniyle iyileştirmesi. Bu mucize nedir? Daha önce Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'ya da aynı zamanda vermiş olduğu bir mucize. Ondan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu mucizeyle Allah tarafından ne yapılmış? Gönderilmiştir. Burada genelde Peygamberimiz ne kullanıyor? Bu yani hissi ilaç kullanmadığı yerde şer'i rukiye demiş olduğumuz şey. Rukiye ne demektir? Tomaz dualarına kişiye şifa bulması için Allah'a dua ediyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'den veyahut da kendinden sadır olan bir takım dualarla ümmetine ne yapmasıdır? Ümmetine tedavi öğretmesi. Yani bir maddi tedavi vardır, bir de manevi tedavi vardır. Maddi tedavi nedir? Maddi tedavi kişinin tıp kullanaraktan yapmış olduğu tedavidir. Tıp ve tıbbın işte gereklerini, ilaçtır vesaire gibi. Manevi tedavi ise bir takım dualar yapılaraktan yapılan tedavidir. Mesela Peygamberimiz bir yer hastalandığında oraya elini koyar. Ne derdi? Allahümme işfi, ente şafi, la şifa illa şifauke, şifa en la yugadiru sakama. Ey Allah'ım sen şifa et, sen şafi olansın. Böyle bir şifayla şifa ver ki beraberinde hiçbir hastalık bırakmasın gibi mesela. Veyahut da işte üç kere Bismillah, Bismillah, Bismillah deyip Allah'ın kelimeleriyle ve kudretiyle hissettiğim bu elemden Allah'a sığınırım. Yani duasıyla yedi defa Peygamberimizin öğretmesi gibi. Veya sihir olduğu zaman işte Muavvizeteyn, Felak ve Nas suresinin okunması gibi vesaire. Veyahut da işte bir hastalık olduğunda Fatiha ile Rukiye yapmak gibi. Hani sahabe bir yere misafir oluyorlar, yemek istiyorlar, kendilerine yemek verilmiyor. O kavmin reisine yılan sokuyor. Yok mudur içinizde bana şifa bulacak? Bir sahabe Fatiha okuyor, adam iyileşiyor mesela ve üzerine bir koyun alıyorlar yiyecek olarak da. Peygamberimize bunu zikrettikleri zaman Peygamberimiz bir şey demiyor. Yani Peygamberimiz bu şekilde ümmetini tedavi etmiştir. Şer'i rukiye. Buna da rukiye diyoruz. Şer'i rukiye yoluyla ümmetini tedavi etmiştir. Ümmet de bugün. Hem insan kendine bunu yapabilir. Bir takım dualarla işte kendini tedavi edebilir. Hem de bir başka Müslüman, salih olduğuna inandığı bir Müslümana bana rukiye yapar mısın diye böyle bir talepte bulunabilir. O da Allah Azze ve Celle'nin kitabından veya Resulünün sünnetinden bildiği dualarla bu rukiyeyi yapabilir. Tabi bu rukiyenin yapılabilmesi için bazı şartlar var değil mi? Kim söyleyecek bize? Yani rukiyenin yapılabilmesi için, manevi tedavinin yapılabilmesi için gerekli olan şartlar? Evet. Birincisi Allah ve Resulünün ancak söylediği dualardan bir dua olması gerekir. Kişi eğer bu Arapça yapıyorsa bu şeyi yani... O zaman bu ikincisi. İkincisinin ne söylediğinin bilinmesi gerekir. Öyle mi? Evet. Ve Arap lügatıyla olması gerekir. Yani Arap lügatıyla olmasından kasıt farzlarından değil. Hani o gün Arap lügatı anlaşıldığından dolayı millet Yunan'dan, Yahudilerden vesaire İbranice'den öğrendiği sihir yapmasın diye. Çünkü bugün piyasada sihirbazlar da manevi tedavi yapıyorum diye sihir yapıyorlar. Yani onlar da bir şeyler okuyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Halk onların Kur'an okuduğunu veyahut da dua okuduğunu zannediyor. Ama adam cinlere ibadet ediyor. İşte ey falan cin senden daha büyük yoktur. Haşa ve kella. İşte ben senin kulunum, biz senin kulunuz vesaire gibi. Adam mesela cinleri ve şeytanları tazim ederekten işte sihirle, büyüyle tedavi yaptığını zannediyor. Oraya giden adam da onun dua ettiğini zannediyor. Yani bunun önüne geçmek için şer'i, me'sur bir dua olması lazım. Ne söylendiğini bilinmesi lazım. Ve Arap lügatından olması lazım. Bir de kişinin onun sebep olduğuna, yani asıl şeyin Allah olduğuna, onun ise sadece arada bir Allah Azze ve Celle'nin kılmış olduğu bir sebep olduğuna inanması lazım. Evet. Edebul hayvani ma'hu. Hayvanların onunla edepli olması. Hayvanların onunla edepli olması. وَاِذْعَانُ الْاَشْجَارِ اِلَيْهِ وَاِذْعَانُ الْاَشْجَارِ اِلَيْهِ وَاِذْعَانُ الْاَشْجَارِ اِلَيْهِ Ağaçların ona boyun eğmesi. Ona boyun eğmesi. وَتَسْلِيمُ الْاَحْجَارِ عَلَيْهِ Taşların ona selam vermesi. Salavatullahi ve selamuhu aleyhi. Yani hayvanların onunla edepli olması nedir? Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı edebiyle alakalı. Ağaçların ona boyun eğmesi, ağaçların onu gölgelemesi. Yani bir yere gittiği zaman çok zahir bir şekilde ağaçların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gölgelemesi ve henüz daha Mekke'deyken peygamberlik gelmeden önce beni selamlayan bir taş vardı. Vallahi ben onu biliyorum diyor mesela. Yani hala biliyorum diyor Peygamberimiz. Yani taşların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a selam vermesi. Evet. Bunlar hep nedir? Allah Azze ve Celle'nin onun nübüvvetini, sıdkını göstermek için ona vermiş olduğu bir takım olağanüstü hallerdir. Evet. İntikamullahi Teala, Allah-u Teala'nın intikamı, intikam alması. El-acilu min ba'di men khanihi men khanehu sallallahu aleyhi ve sellem ve anedehu. Ona inat eden ve ona ihanet eden bazılarından acil olarak Allah-u Teala'nın intikam alması. Mesela örneğin, kim bir örnek verecek? Salebe. Zekatı vermeyen mi? Yok. El-acilu demiş, yani hemen. Allah Azze ve Celle'nin hemen, acil olarak da ona zarar verenlerden intikam alması mesela. Bir örnek. Nasıl? Mesela. Değil mi? Yani Beni Kureyza Yahudileri. Hendek gününde peygamberimize ihanet ettiler. Öyle mi? Hemen akabinde Allah Azze ve Celle onların erkeklerinin öldürülmesini, kadınlarının da çocuklarının da esir alınmasını ne yaptı? Peygamber'e nasip etti. Hemen akabinde Allah Azze ve Celle onlar şey yaptı. Yani onlardan intikam aldı. Mesela şeyler, münafıklar, yani peygamberimize ihanet ettiler. Allah hemen akabinde ayetler indirerekten Tebük gününde, Tövbe suresinde neredeyse onları, hani İbn Abbas diyor, neredeyse biz artık onları isimlendireceğini zannettik. O kadar açık bir şekilde onların vasıflarını belirtip onları insanlara karşı ne yaptı? Onları insanlara karşı rezil etmiş oldu. Evet. İhbaruhu bi ba'dil umuril gaybiyyeti, bazı gaybi işlerin haber verilmesi ve ihbaruhu anil umuri ve bazı şeylerden haber verilmesi elleti o şeyler ki vakaat ba'iden anhu ondan uzakta vaki oldu fevra vuku'iha onun vuku onun hemen akabinde kendinden uzakta olan hadiselerden haber vermesi. Yani bir olay olmuş, ondan uzakta olmuş ama Peygamberimiz olayın akabinde hemen olaydan haber veriyor mesela. Ve ihbaruhu an umurin gaybiyetin kable hudusiha iş gerçekleşmeden önce gaybi bazı işlerden haber vermesi. Fahadeset ba'de zalike kema akhbara bihi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem gerçekleşti, olay oldu. Ba'de zalike kema akhbara peygamberin haber verdiği gibi bundan sonra gerçekleşti. Evet. Şimdi normalde biz diyoruz ki her zaman gaybı Allah'tan başkası bilmez. Öyle değil mi? Yani gayb ilmi Allah Azze ve Celle'ye ait olan bir ilimdir. Ve Allah Azze ve Celle'den başka hiç kimse gaybı bilemez. Peki Peygamberimizin gaybtan haber vermesi ne demektir? Yani bu Kur'an-ı Kerim'deki لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ ayetiyle çelişmiş olmaz mı? Gaybı elinde bulunan Allah olduğu için işte dediğine de... Delil. Yani güzel ama delil. Evet. Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Allah gaybın alimidir ve gaybına hiç kimseye ne yapmaz? Hiç kimseye göstermez, ızhar etmez. İlla ancak bak bir istisna geliyor. Yani hiç kimseye illa men irteda min rasul. Yani rasullerden razı oldukları nedir? Müstesnadır. Yine Allah azze ve celle ne diyor? Ve ma kana Allahu liyutli'akum alel gaybi illa men ihtaba min rusul. Allah azze ve celle sizi gayba ittila ettirecek değildi. Ancak Allah'ın rasullerden seçtikleri nedir? Allah'ın rasullerden seçmiş oldukları müstesnadır. Şimdi normalde Allah zaten peygamberimizle, peygamberiyle veya gönderdiği rasulüyle direkt iletişim halindedir. Vahiy halindedir. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle'nin kendi bildiklerini peygambere bildirmesi, onun sıdkını göstermek için, onun doğruluğunu göstermek için bildirmesi bu gayet normal olan bir şeydir ama peygamber dahi gaybın ilminde müstakil değildir. Yani peygamber gaybı bilir cümlesi yanlıştır. Allah Azze ve Celle'nin ona bildirdiği kadarıyla kendisi haber verir. Yoksa peygamberimiz gene gaybı ne yapamaz? Peygamber aleyhissalatü vesselam gaybı bilemez. Tabi burada ne vardır? Burada iki tane yanlış anlayış. Peygamberin gaybı bildiğine inanmak. Yani peygamber gaybı bilirdi gibi bir düşünceye sahip olmak. Bu yanlıştır. Çünkü peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de defalarca وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ ben gaybı bilmem diyor. قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّءُ Peygamber'e diyor Allah de ki eğer ben gaybı bilmiş olsaydım ben hayrı çoğaltırdım ve bana kötülük de ne yapmazdı? Bana kötülük de dokunmazdı diyor. Aynısını Hazreti Nuh da söylüyor mesela kavmine. Yani ben gaybı bilecek de değilim diye. Yani peygamberler gaybı ne yapmazlar? Bilmezler. Ancak Allah seçtiği peygambere bildiği kadarını yani istediği kadarını peygambere bildirir. Bundan daha kötü olanı ise kişilerin, peygamberlerin dışında bir takım varlıkların Allah'ın bildirmesiyle gaybı bileceklerini iddia etmesi. Bu zaten küfürdür. Yani peygamberlerin dışında birinin gaybı bildiğini söylemek. Bu delilsiz bir şekilde Allah'a ait olan bir sıfatın Allah'tan başkasına verildiğine veyahut da Allah'tan başkasında olduğuna inanmaktır ki bu da insana zaten otomatikmen ne yapar? Küfre götürür. Ne gibi mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın işte Kilisa'nın ve Bizans'ın fetholacağını haber vermesi gibi mesela. Peygamberimizin ölümünden sonra ne olmuştur? Peygamberimizin ölümünden sonra bu vuku bulmuştur. Yani sahabe buraları ne yapmıştır? Sahabe buraları fethetmiştir. Veya yine daha önce dediğimiz gibi Peygamberimizin Mekke'ye gireceğini ve Mekke'yi fethedeceğini sahabesine mesela bildirmesi gibi. Bu sahabenin elinde ne olmuştur? Sahabenin elinde vuku bulmuştur. Evet. Kubetun men lem yuvakkirhu sallallahu aleyhi ve sellem ev yuvakkir kavlehu kim ona saygılı saygılı olmayan veya onun sözüne saygılı olmayanın cezalandırılması. Evet. İcabetu duaihi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ammeten genel olarak onun duasına icabet bulması. Evet. Vahifzullahi teala lehu Allah-u Teala'nın onu koruması sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Bunlara örnek verdiğimiz için geçtik yani onun duasının kabul olması Ama hadisi, o kadın hadisi, onun sözüne ve ona değer vermeyen. Mesela Yahudiler Bedir'den sonra Peygamberimiz hepsini topluyor. Hani onlara yani bakın dikkat edin, gelin iman edin. Siz de Mekke'li müşriklerin durumuna düşmeyin deyince onunla dalga geçiyorlar. Sen daha bizi tanımamışsın ey Muhammed diyorlar. Üç Yahudi taifesi de Medine'den sürülüyor. Yani Peygamberimizin sözüyle dalga geçip değer vermedikleri için kısa aralıklarla üç tane büyük oranın sahibi, en zengini olan Yahudiler Allah Azze ve Celle onları rezil ediyor ve oradan çekip gidiyorlar. Evet. وَكَفُّ الْاَعْدَاءَ وَكَفُّ الْاَعْدَاءَ عَنْهُ وَكَفُّ الْاَعْدَاءَ عَنْهُ onlardan ondan düşmanların uzaklaştırılması. فَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً اَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ dedi. قَالَ اَبُو جَهْلٍ اَبُو جَهِلٍ dedi. هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ أَظْهُرِكُمْ يُعَفِّرُ ne demek? يُعَفِّرُ nasıl? Normalde affara yüzünü şeye toprağa bulamak. Yani yüzünü toprağa şey etmek, sürmek. Neyi kastediyor? Beyne azhurikum demek sizin aranızda demek. Yani bu bir kalıp manası aranızda. Yani başka bir manası yok. Beyne azhurina, beyne azhurikum. Mesela bizim aramızda, sizin aranızda. Muhammed sizin aranızda secde ediyor mu? Hani Peygamberimiz yüzünü toprağa kapatıyordu ya, onu kastediyor. Yani kastı bu. Muhammed sizin, tabi dalga geçmek için yani yüzünü toprağa buluyor mu? Toza buluyor mu manasında? Evet. Kâle dedi, fakine denildi. Naam, evet. Fakâle dedi, vellâti vel uzze. Lat ve uzze'ye yemin olsun ki. Burada yemin manasını nereden çıkardın? Lam. Lam. Lam. Vellâti. Lam. Lam. Vav. Vav. Vav ve kasem değil mi? Vellâti vel uzze. Lata ve uzze'ye yemin olsun ki. Le'in ra'aytuhu. Onu görürsem. Gördüğüm reynayet onu görürsem yef'alu zâlike bunu yaparken görürsem le'ata'enne alâ rakabetihi onun boynuna basacağım muhakkak ki onun boynuna basacağım ev veya le'u'affiranne vechehu fitturabi veya toprakta yüzünü bulayacağım iyice tekitli bir şekilde demek yüzünü toprağa boyayacağım gâle dedim fe'ete Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Düzgün manada. Eğer Resulullah dersen peygambere geldi. Resulullah dersen peygamber geldi. Resulullah'a geldi. O zaman Resulullah'a geldi. Ve huve o yusalli namaz kılıyordu. Zaame azmetti liyata'a ala rakabetihi. Zaame azmetti de zannetti ki liyata'a ala rakabetihi. Onun boynuna basacağını zannetti. Onun boynuna basacağını zannetti. Kale dedi feme feci'ehum minhu. Yani o feme feci'ehum minhu. Onların ondan yani şey olduğu böyle ne diyorlar ona? Şok oldukları, ilk karşılaştıkları şey illa ve huve yankusu ala akibeyhi. Yani ayaklarının üzerine, topuklarının üzerine gerisin geriye dönmesiyle hepsi şok oldular. Yani Mekke'li müşrikler bekliyor ki Ebu Cehil gidip peygamberin boynuna bassın. فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ onların ondan ilk şok olduğu yani ilk böyle şaşırdığı ilk facia gibi onlar için olan şey Ebu Cehil'in ayaklarının üzerine gerisin geriye geri dönmesi oldu. Evet. وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ ve elleriyle böyle kendini savunuyor. Yani ayaklarının üzerine gerisin geriye koşuyor, geri geri geliyor. Bir de elleriyle sanki bir şeyden kendini koruyormuş gibi yapıyor. Kale dedi, fakile lehu ona denildi. Meleke, sana ne oldu? Fakale dedi, inne muhakkak ki beyni ve beynehu benimle onun arasında lehandakan minnerin bir hendek, hendek minnerin ateşten ve hevlen ve ecneheten yani dehşetli kanatlı bir hendek vardı. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Levdana minni eğer yaklaşsaydı bana yaklaşsaydı lehtetafethu melaiketu melekler onu parçalayacaktı. Udvan udvan melekler onu uzvu uzuv parçalayacaklardı. Yani her bir melek onun bir uzvunu çekip onu şey yapacaktı. Parçalayacaktı diye. Bu tabi nerede oluyor? Bu Mekkeli müşriklerin yanında, gözünün önünde oluyor ve Ebu Cehil de bunu bizzat görüyor. Ama Bu tabii onlar buna ne yapmıyorlar? Onlar buna iman etmiyorlar. Niye? Çünkü onlar zaten peygamberin sihirbaz olduğuna inanıyorlar. Yani kendileri peygamberin sihirbaz olduğuna inandıkları için onlar için bu ne değil? Onlar için bu çok da bir anlam ifade etmiyor. Ondan dolayı bütün müşriklerin ortak tabiatı Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerinden ayet isterler. Lakin ayet geldiği zaman da o ayeti ne yaparlar? Yalanlarlar. Mesela Beni İsrail ne demişti? وَاِسْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً Ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana iman etmeyeceğiz diye. Oysa Allah Azze ve Celle onları hepsini bayıltmıştı, Tur'u üzerlerinden kaldırmıştı vesaire. Sonra yine buzağıya tapmışlardı. Mesela Hazreti Salih'in kavmi, Hazreti Salih'ler ne demişlerdi? Demişlerdi ki eğer sen sadıklardan isen bize bir ayet getir. Yani Allah seni gönderdiği Resullerdense bize bir ayet getir. Allah onlara kayadan deve çıkarmıştı onlara. Onlar ne yapmışlardı? فَعَقَرُوا النَّاقَةَ Tuttular, hayvanı kestiler mesela. Yani Allah'ın istedikleri mucizeyi kestiler. Hakeza Mekke'li müşrikler sürekli peygamberden bir şeyler istiyorlar, mucize istiyorlar. Allah Azze ve Celle mucize veriyor ama adamlar ya sihirdir diyorlar ya başka bir şey diyorlar. Ve inanmıyorlar. Evet, bu altı da oku. Bu alem, ahil Müslim demiş ya. Veya tembih. Tenbihu muhim li hakikati ma'na al-iman bi Rasulillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e imanın manasında mühim, önemli tenbih. Gerçek manada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmek konusunda önemli hatırlatma. Ve ma'naha, onun manası tasdiqahu ve ta'atuhu ve ittiba'a şeriatuhu. Onun manası onu tasdik etmek, itaat etmek ve şeriatına ittiba etmek. Tasdikuhu ve ta'atuhu ve ittiba'u şeriatihi. Tasdikuhu ve ta'atuhu ve ittiba'u şeriatihi. Onu tasdik etmek, onu itaat etmek ve onun şeriatına ittiba etmektir. Ve'alem bil ki ahil Müslim, Müslüman kardeşim bil ki inne muhakkak ki lihazel imani, bu iman muktadiyatun ve şurutun, gereklilikler ve şartlar vardır. Muhakkak ki bu iman için gereklilikler ve şartlar vardır. La yetimmu imanul abdi illa biha. Kulun imanı tamamlanmaz ancak o şartlarıyla tamamlanır. Feyenbagi, gerekir bir Müslümi, Müslüman için gerekir el harisi. Haris ne Müslümanın? Hırslı olması. Sıfatı. Haris. İrabı ne irabı? Lil Müslümin açıklaması, yani Müslümanın. Sıfat. O zaman lil Müslümi diyorsan harisa olmaz, harisi olması lazım. El harisi ala ahiretihi. Onun ahireti için hırslı olması. فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْحَرِيسِ عَلَى آخِرَتِهِ Ahireti için hırslı olan Müslümana gereklidir. اَنْ يَعْرِفَهَا O şartları bilmesi. وَيَلْتَزِمَ بِهَا Onlarla iltizam etmesi. اِعْتِقَادًا İtikad olarak. وَقَوْلًا Söz olarak. وَعَمَلًا Amel olarak. نَسْكُرُ بَعْدَهَا Onlardan bazısını sana zikredeceğiz. Evet. اَنَّهُ sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah ilel alemine cemi'an. Resulullahi ilel alemine cemi'an. Resulullahi ilel alemine cemi'an. Alemlerin hepsine Allah'ın Resulüdür. İnsihim ve cinnihim. Ne burada insihim ve cinnihimin irabı? İnsihim. Ne, kim söyleyecek? Bedel mi? Alemine bedel. İnsihim ve cinnihim, onlardan insanlara ve cinlerin hepsine gönderilen peygamberdir. Ve leyse hasan bil arabi. Sadece Araplara has değildir. Ennehu muhakkak ki o sallallahu aleyhi ve sellem hatimun nebiyyine vel mürseline, peygamberlerin ve resullerin, nebilerin ve resullerin sonuncusudur. Fela nebi ba'dahu. Ondan sonra nebi yoktur. Ennehu muhakkak ki o la yasihhu imanun ve la islamun, iman ve İslam sahih. La yasihu imanun ve la islamu ahadin. La yasihu imanun ve la islamu ahadin. Bir kimsenin imanı ve İslamı sahih değildir. Ba'de bi'setihi sallallahu aleyhi ve sellem, bi'setten önce, illa ba'de önce mi? Sonra, bi'setten sonra, illa bil iman bihi ve ittiba'ihi, ancak ona iman ve ittiba ile onun İslamı ve imanı sahih olur. Yani çünkü risaletehu, onun risalesi, risaletehu, onun risaleti nasihatun lima qablahu min eş-şerai'i, ondan önceki şeriatları nesh etmiştir. Ennehu muhakkak ki o sallallahu aleyhi ve sellem bellegal. Şimdi bu noktayla alakalı, mesela diyelim ki şu anda böyle bir sapık anlayış var. Adam diyor ki mesela necat ehli Hristiyanlar, necat ehli Hristiyanlar veyahut da İbrahim'i dine tabi olanlar. Yani buradan kasıt ne? Mesela burada kasıt şu anda dinler arası diyalog fikrini savunan insanların, bazı Hristiyanların, yani yaşayan Hristiyanların Peygamber aleyhissalatü vesselama iman etmese de Allah azze ve celle'ye iman ve ahirete iman ile beraber cennete gidebileceklerini söyleyen fikir. Yani onların da kurtuluş ehli olabileceğini, sadece Müslümanların cennet ehli olmayacağını söyleyen fikir. Peygamber, tabi Allah bu konudaki dayandıkları ayet de şu, bir ayete de dayanıyorlar. Allah azze ve celle ayet-i kerime diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالسَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Yani o iman edenler, Hristiyanlar, Yahudiler ve Sabi'i olanlar, onlardan Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih amel işleyenlerin ecri Allah'ın yanındadır. Onlara korku ve hüzün yoktur. Tabi şimdi bu ayet-i kerime müteşabih bir ayet. Müteşabih ne demek? Birden fazla manaya gelen veya tek başına eline alındığı zaman farklı yerlere çekilebilecek olan ayetlerden. Oysa bu konuda muhkem olan ayetler var. Yani kitabın anası olan ayetler var ki bu ayetlerde Resul'e iman etmeyenin kafir olacağı. Mesela ne gibi? اِنَّ الَّذ۪ينَ ayetin tam metni aklıma gelmedi. O Allah ile Resullerinin arasını ayıranlar var ya, işte onlar hakiki kafirlerdir. Mesela اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ dedi Allah Azze ve Celle'nin. İşte onlar hakiki kafirlerdir dedi. Onlar Allah ve Resulün arasını ayıranlardır. Yani Allah'a iman edip Resulüne iman etmeyen veyahut da Allah'a iman edip bazı Resullere iman edip bazı Resullere iman etmeyenleri Allah Azze ve Celle hakiki kafirler diye isimlendiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da hadis-i şerifte diyor ki benim nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki beni işittikten sonra bana iman etmeyen Yahudi veya Hristiyan cennete gidemez diye. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam geldikten sonra ona iman etmeyen ne yapamaz? Ona iman etmeyen cennete gidemez. Evet, belki bazı ayetlerde kurtuluşun şartı sadece Allah'a iman ve ahirete iman olarak zikredilmiş olabilir. Lakin bu nedir? Bu ayetler tek başına değildir. Başka ayetler kurtuluşun şartı için Resul'e iman, kitaplara iman, meleklere iman, bunların hepsinin olması gerektiğini göstermiştir. Onun için yani bu ayetlerde zikredilen sadece budur değil de mesela bu şu şekilde yorumlanabilir ki zaten zayıf da olsa nuzul sebebi, Hazreti Selman'dan rivayet edilen bir nuzul sebebi var. Peygamberimiz gelmeden önce bozulmamış Hristiyanlığa tabi olan ve gelecek olan peygambere iman edeceğini iddia edenler hakkında bu ayet-i kerime. Yani Hazreti Selman'ı peygambere yönlendiren o rahip ve ondan önceki hocası için soruyor. Onlar nerededir? O da ateştedir diyor. Bir nuzul sebebine göre. Allah da bu ayeti indiriyor. Hani bu halde ölenler Yahudi, Hristiyan ve Sabi'lerden, bunlar cennet ehlidirler. Onlara korku ve hüzün yoktur diye. Lakin bu nedir dediğimiz gibi tek başına ele aldığında müteşabih olan, ancak diğer ayetlerle beraber yani necatın ve kurtuluşun şartlarını anlatan meleklere iman, kitaplara iman, rasullere iman gibi ayetlerle beraber doğru mana elde edilecek olan ayetlerdendir. Ki zaten Peygamberimiz de hadiste bunu açıkça ifade etmiştir. Evet. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki o bellegal belagul mubin. Apaçık bir bellege ulaştırdı. Belagal. Belag burada ne? Meful ne? Mefulü mutlak. Öyle değil mi? Niye? Çünkü belaga, belag. Belaga. Yeblagu belagan. Öyle değil mi? Mastar. Evet. Bellagal bela gal mubin apaçık bir tebliğ ile tebliğ yaptı. Evet. Ve edel emanete emaneti eda etti. Ve nasaha li ümmetihi ümmetine nasihat etti. Hatta terakahum alel beyadi leyli hatta terakahum alel beyadi onlara bir düzlük üzerine bir yani şeylik boşluk üzerine bıraktı. Leyluha kenahariha onun şeyi gecesi gündüzü gibidir. Yani o kadar açıktır ki, o kadar paktır ki, o kadar durudur ki gecesi dahi gündüz gibi aydınlıktır. وليس هناك طريق الى الله تعالى وليس هناك o zaman tariqun وليس هناك طريق orada yol değildir الى الله تعالى Allah Teala yol değildir الا عن طريقه وليس هناك طريق الى الله Allah'a götüren yol yoktur الا yani Allah'a gidecek hiçbir yol yoktur الا عن طريقه sallallahu aleyhi ve sellem ancak onun yolundan Allah azze ve celle'ye gidilebilir. Evet. Şimdi bu yani bu kısım özellikle herkesin iddia ettiği bir kısım. Yani Peygamberimiz apaçık anlattı, emaneti eda etti, ümmetine nush etti ve öldüğü zaman bu ümmeti o kadar açık bir yol üzerine bıraktı ki yani gecesi dahi gündüzü gibi. Herkes bunu söyler ama bununla beraber herkesin dininde olmayacak kadar bidatler vardır. Yani Peygamber bu normalde söylem olarak değil de hem itikat hem söz hem amel olarak Müslümanın hayatında bulunması gereken bir şey. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğü zaman dini tamamlayıp emaneti eda edip yani ümmete öğretmesi ve nasihat etmesi gereken her şeyi apaçık bir tebliğle ümmete bırakıp o şekilde Allah'ın yanına irtihal ettiğine dair insanın buna sadece teori olarak değil söz ve amel olarak da inanması gerekir. Bunun en büyük muktedası nedir? Gerektirdiği şey insanın dininde bid'atın hiçbir cinsinin olmamasıdır. Yani ne bid'at-ı hasenenin ne bid'at-ı seyyyenin diye ayrılan bid'atın hiçbir türünün insanın hayatında olmaması peygamberin bıraktığıyla insanın ne yapmasıdır? Yetinmesidir. Aksa halde söz iddiadan öteye geçmez. Evet. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki o masumun minel ahtai hatalardan masumdur fi tebliği risaletihi risaletinin tebliğde hatalardan masumdur. Bunu anlatmıştık zaten değil mi? Masumiyet meselesi. Evet. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki o Abdullahi ve Resulihi Allah'ın kulu ve onun Resulüdür. Fela ifrata fihi ve la tefrit. Onda ifrat ve tefrit yoktur. Ne demek onda ifrat ve tefrit yoktur? Yani onu ilah olarak görülür ne de onu hiçbir şekilde. Yani mesela ne bazıların yaptığı gibi peygamberimize Allah'ın bazı sıfatları verilir. Sevgide ve tazimde aşırıya gidilir. Ne de bazıların yaptığı gibi sanki peygamberimiz hiçbir şey. Yani gelmiş gitmiş bir postacı gibi de bakılmaz. İki görüş de ne? İki görüş de haddi zatında küfür olan görüşler. Yani Allah'ın sıfatlarını peygambere veren görüş de yanlış. Çünkü peygamberimiz ne diyor hadis-i şerifte? La tutruni kema etarat. Hristiyanların Hazreti İsa'da aşırıya gittiği gibi ben de aşırıya gitmeyin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Çünkü Hristiyanlar o kadar aşırıya gittiler ki Hazreti İsa'da en son onun Allah'ın oğlu olduğunu, hatta Allah'ın bizzat kendisi olduğunu ne yapacak kadar iddia edecek kadar. Hakeza kendini bu ümmete nispet edenlerden de o kadar peygamberde aşırıya gidenler oldu ki ta ki peygamberin gaybı bildiğini, insanların ihtiyaçlarını giderdiğini, kendisine dua edildiği zaman gelip insana yardım edeceğine kadar insanlar ne yaptılar? Peygamberde aşırıya gittiler, şirke düştüler. Ya da bu son dönemde modern çevre, yani özellikle sünnetle, peygamberle problem yaşayanların peygamber hiçbir şey, yani geldi Allah'ın ayetlerini okudu gitti diyecek kadar peygamberi dinde hiçbir yere oturtmayan görüş ikisi de nedir? İkisi de yanlıştır. Evet. Doğru olan ehli sünnetin yaptığı gibi vasat olmak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kadrini, kıymetini bilip onu yüceltip Allah'ın ona verdiği değeri ve makamı vermek ve onun öğrettiği şekilde dini yaşamak ama ne ifrata ne de tefrite gitmemektir. Evet. Vücubu takdimi Mahabbetihi sallallahu aleyhi ve sellem, onun sevgisini öne geçirmenin vacipliği. Onu geçirmenin vacipliği. Alen nefsi, nefis yani can üzerine. Vel veledi çocuk üzerine. Vel velidi anne baba üzerine. Vel nasi ecmain tüm insanlık üzerine. Ne diyordu Peygamberimiz? La yu'minu ahadukum hatta ekuna ahabbe ileyhi min validihi ve veledihi ve nasi ecmain. Sizden birine bu şekilde sevimli olmadığı müddetçe iman etmiş ne olmaz? İman etmiş olmaz. Evet. Ta'atuhu sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ emara, emrettiklerinde sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek. Ve tasdîkuhu fîmâ akhbara, haber verdiklerinde onu tasdik etmek. Ve ictinâbu mâ nehâ anhu ve zecer, nehyedip yasakladığı şeylerden içtinab etmek. Ve en la ya'budallâhe teâlâ illâ bimâ şer'a, ancak onun meşru kıldığı şekilde Allah'a ibadet etmek. Ancak onun meşru kıldığı şekilde Allah-u Teala'ya ibadet etmek. فَكُلُّ عِبَادَةٌ لَمْ فَكُلُّ عِبَادَةٍ فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ تَأْتِ عَنْ تَرِيقِهِ فَكُلُّ عِبَادَةٍ onun yolundan gelmeyen her ibadet وَلَمْ يَشْرَعْهَا onun meşru kılmadığı her ibadet فَهِيَ بِدْعَةٌ دَلَالَةٌ o bidattır, delalettir. Ehli sünnetin yanında iki tane asıl vardır. İki tane çok önemli asıl vardır. Bu asla göre Allah'a kulluk ederler. Bir, asıllardan birincisi sadece tek olan Allah'a ibadet etmek. Asıllardan ikincisi sadece onun meşru kıldığı şekilde ona ibadet etmek. Yani birincisiyle la ilahe illallah'ı, ikincisiyle Muhammedun Resulullah'ı kastediyorlar. Ehl-i sünnetin yanında ubudiyette, kullukta iki tane büyük asıl vardır. Birincisi sadece Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek. İkincisi sadece onun yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın meşru kıldığı şekilde, gösterdiği şekilde Allah Azze ve Celle'ye ne yapmak? Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek diye birinde itikadı öbüründe menheci belirlemiş oluyorlar. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Tamam. Vahiru davana elhamdülillah.